زیادہ مقدار میں کھانا پکوانے کے بارے میں بھی مدنی پھول عنایت فرما دیں. ویجیٹیبل گھی سے اجتناب کریں, گھر میں بھی اس سے بچیں, ورنہ آپ کا بیدا شاید کبھی بھی درست نہیں ہوگا. زیتون کا تیل سب سے بہترین ہوتا ہے. کارن آئل بھی اگر خالص ملے تو بہت اچھا, مگر یہ دونوں تیل مہنگے ہوتے ہیں. ان کو عموماً کولیسٹرول کے مریض استعمال کرتے ہیں. صحت مند بھی اگر چاہے تو استعمال کر سکتا ہے, بہت مفید ہوتے ہیں. یعنی کہ مطلب دوسرے تیلوں کے مقابلے میں اچھے ہوتے ہیں. زیتون کا تیل تو بہت ہی مفید ہوتا ہے, اس کے تو بڑے فضائل ہیں. آپ بامر مجبوری کھانے کا تیل استعمال کریں. کچن والوں کو یعنی گوشت جو پکائیں گے آپ دیگ وغیرہ, اس کو سراتن کہہ دیں کہ جتنا تیل ڈالتے ہیں اندازے سے نہیں بلکہ ماپ کر اس کا آدھا تیل ڈالیں. تو کوکنگ آئل بھی آدھا ڈال لیں. آج کل بہت تار ہوتی ہے سالن پہ, تیل سے لبریز مطلب گوشت ہوتا ہے, تو تیل لوگ اتنا کھاتے نہیں, پھر اس کو پھینک دیتے. یہ پھینکنا پھر اسراف ہوگا, دوسری بار پکانے میں وہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن کون کرے. گوشت کی بوٹیاں بہت بڑی بڑی نہ رکھوائیں, کوشش کریں کہ گوشت میں چربی کم سے کم ہو, کہ کھانا کھاتے ہوئے اکثر لوگ چربی پھینک دیتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.